50 languages. 39. 39. عطل في السيارة. واهندا تندري. أين هي أقرب محطة للوقود؟ إلي هتيرا دلي يلي بترول أنغدي إيدي. عندي إطار مثقوب. ننا واهندا تاير توتاغيدي. هل يمكنك تبديل الدولاب؟ ನಿಮಗೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? أنا بحاجة إلى عدة لترات من المازوت. ನನಗೆ 2 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. لم يبقى لدي بنزين. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. هل لديك خزان إضافي؟ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ತಗಡಿನ ಡಬ್ಬಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆಯೇ? أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು? إني أحتاج إلى خدمة سحب السيارة. ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. إني أفتش عن ورشة تصليح. ನಾನು ಒಂದು ವಾಹನ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. لقد وقع حادث. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. أين أقرب هاتف؟ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? هل لديك هاتف نقال؟ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆಯೇ? نحتاج إلى مساعدة. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. أطلب طبيبا. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. اتصل بالشرطة. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. أوراقك من فضلك. ನಿಮ್ಮ ರುಜುವಾತು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ. إجازة القيادة من فضلك. ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ. أوراق السيارة من فضلك. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ.